کہ ولئن سألتهم، بات تو یہ ہے کہ دلیل تو قائم ہے خدا کی وحدانیت کی، اور اسی طریقے سے بعض بعد الموت کی دلیل بھی برابر موجود ہے. اگر آپ ان لوگوں سے دریافت کریں اور پوچھیں کہ یہ بتلاؤ کہ یہ جو سلسلہ تمہیں مشاہدے میں آ رہا ہے اور تم دیکھ رہے ہو، اور جس سلسلے اور نظام کے تم بھی ایک حصہ ہو، یہ بتلاؤ کہ ان آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا. یہ تو بڑی عام بات ہے، موٹی عقل رکھنے والا انسان بھی اس بات پر غور کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے. یہ جو آسمان نظر آ رہے ہیں اور یہ آسمانی کرے ہیں، اور یہ جو زمین ہے جس کے ساتھ ہم بھی وابستہ ہیں، یہ بتلاؤ کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ بالیقین کوئی شخص بھی ان نافرمانوں اور شریروں میں سے، ان مشرکوں اور کافروں میں سے اس کا انکار نہیں کرے گا، یہی کہے گا، ضرور بر ضرور کہے گا کہ پیدا کیا ہے ان کو، ان آسمانوں اور زمین کو، اس ہستی نے جو کہ غالب اور زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا، اسی خدا نے پیدا کیا. اور کون ہے آسمان کو اور زمین کو پیدا کرنے والا؟ کون ہے سوائے اس ذات کے جو غالب ہے، العزیز، کمال قوت کی مالک ہے، اور جو العلیم ہے، ہر چیز کو جاننے والی، اسی نے تو پیدا کیا ہے. اور کون ہے پیدا کرنے والا؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ خدا کی توحید کے یہ دو درجے ایسے ہیں کہ جس میں سوائے دہریوں کے، دہری تو دنیا میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں، قلیل ہمیشہ ہوتے ہیں لیکن ان کا اعتبار نہیں ہے، وہ شاذ ہیں. دہریوں کو چھوڑ کر باقی تمام جو کافر ہیں اور مشرک ہیں اور تمام ملل اور نہل والے اور تمام مذاہب والے لوگ، تمام نسلوں والے لوگ، یہ دو درجے توحید کے ایسے ہیں جن کو سارے ہی مانتے ہیں. جس سے پوچھو کہ یہ پیدا کرنے والا کون ہے، تو سارے ہی کہیں گے کہ خدا ہی پیدا کرنے والا، اور کوئی پیدا کرنے والا نہیں. کسی سے آپ پوچھو، ہندو ہو یا پانی شنٹو ہو یا کوئی روسی کافر ہو یا چینی کافر ہو، دہریوں کو چھوڑ دیں آپ، اور کسی جگہ کا بھی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، سابی ہو، کسی فرقے اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، تو وہ یہی کہے گا کہ جی اللہ ہی نے پیدا کیا اور تو کوئی خالق نہیں. چاہے اس لفظ کو کسی اور سے تعبیر کریں بھی، پیدا کرنے والا کون، کہیں جی ایشوری ہے، برہما جی نہیں پیدا کیا ہے، مراد ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک تو یہ خالق ہونا، اور دوسرا ہے واجب الوجود ہونا. کوئی ایسی ہستی بھی ہے کہ جس کا وجود خود بخود ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو، تو کہیں کہ ساری کہیں کہ ہاں جی اللہ کی ہستی ایسی ہے کہ جو بذات ہی قائم ہے، خود بخود ہے اس کا وجود، کسی کا دیا ہوا نہیں. اس لیے لفظ اللہ کا اطلاق کیا جاتا ہے اللہ کے بارے میں، کہ اللہ کا لفظ جو ہے یہ ساری بات کو سمجھاتا ہے کہ کیسی ہستی جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود خود بخود ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں، اور وہ تمام عیوب اور نقائص سے مبرہ اور منزہ ہے، ازلی اور ابدی ہے. ایسی ہستی وہ اللہ، کس درجے میں بھی سارے لوگ ہی متفق ہیں خدا کی توحید کے یہ دو درجے کہ خالق کون ہر چیز کا، کوئی جوہر ہے یا عرض ہے، کوئی چیز بھی ہے، خالق کون ہے، شاید سب کہیں گے کہ اللہ ہی ہے. اور واجب الوجود کون ہے؟ وہ خدا ہی ہے، کیونکہ فارسی کے محاورے میں خدا خود آ، یعنی خود بخود ہی وہ موجود ہے، اس کا وجود اور ہستی کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کا وجود خود بخود، خدا کے سوا تمام جو بھی ہستی ہیں سب مخلوق ہیں. اللہ خالق و کل شے, خدائی خالق ہے باقی سب مخلوق ہے. تو یہ دو درجے تو متفق علیہ ہیں تمام کے درمیان. جھگڑا اگلے دو درجوں میں آتا ہے کہ بتاؤ بھائی تدبیر کون کرتا ہے, تدبیر میں پھر خدا کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں, اور عبادت کے درجے میں کہ اللہ کے سوا دوسروں کی بھی عبادت کرنے لگتے ہیں, اس کے اندر پھر گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ اپنے اپنے شرک کرنے والے لوگ خدا کے سوا دوسروں کو بھی خدا کی تدبیر میں اور عبادت میں شریک کرتے ہیں اور مشرک بنتے ہیں. تو فرمایا دیکھو کتنی واضح بات ہے. اللہ نے فرمایا جو خالق ہے اور جو واجب الوجود ہے, مدبر بھی وہی ہے اور معبود بھی وہی ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, مستحق عبادت نہیں. یہ فرمایا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ یہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو ضرور کہیں گے, علام تاکید کا ہے لا یقولن, اور یہ نون جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے, ضرور بر ضرور کہیں گے, یہی کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے اس ذات نے جو زبردست ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والی, اس کے سوا کوئی خالق نہیں. آگے اللہ تعالی نے اپنی صفات بیان فرمائی, اسی خدا نے پیدا کیا, وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک بچھونا اور گہوارہ بنا دیا. آ زمین جو ہے پہلے تو تخلیق ہے, پھر زمین کے منافع پیش نظر رکھے گے, زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. آ گہوارے کے اندر بچے کو ڈال دیا جاتا ہے, اس کو حرکت دی جاتی ہے, وہ جھولتا رہتا ہے. تو جیسا بچے کا گہوارہ ہوتا ہے ماں کی گود میں اس کو وہ ہلاتی رہتی ہے, ایسا ہے زمین ہے انسانوں کے لیے. دوسری جگہ فرمایا تم نے غور نہیں کیا, دیکھو زمین زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی اپنے اندر سمیٹ رہی ہے. آج زندگی کے بھی تعلق اسی زمین سے ہے, مرنے کے بعد بھی اسی زمین تعلق ہو جاتا ہے, اور زندگی میں یہ گہوارہ ہے. یہ گہوارے والی بات بھی بڑی عجیب ہے اور معنی خیز ہے, کیونکہ اسٹرانومی والے اور فلکیات والے جو مطالعہ کرتے ہیں جدید, تو پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ زمین یہ ساکن ہے یونانیوں کے, یعنی فلکیات کے جو ماہرین تھے, پھر یہ زمین ساکن ہے اور آسمان گردش کر رہا. لیکن اس زمانے میں ایک اور بھی تھے لوگ, بعض کا خیال تھا نہیں زمین بھی متحرک ہے, لیکن بعد میں فلکیات والوں نے بہت زیادہ مطالعہ کیا تجربات کیے تو معلوم ہوا کہ نہیں زمین بھی متحرک ہے, یہ زمین حرکت کر رہی ہے, یہ دن رات کا تغیر تبدل یا موسموں کا تبدیل ہونا یہ حرکت کے ساتھ, اور زمین کی دو قسم کی حرکت ہے, اپنے محور کے گرد بھی حرکت کرتی ہے 1000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے, اور سورج کے گرد یہ حرکت کر رہی ہے زمین 66000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے, یہ سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے زمین, یہ زمین متحرک ہے. اور بالکل گہوارے والی بات سچی آتی ہے, جیسا جھولا ہوتا ہے یہ جھولے کی طرح جھوم رہی ہے لیکن پتہ نہیں چل رہا. آدمی اللہ نے اس کو ایسا گہوارہ بنایا اوپر تمام قسم کے کام کرتے, اور یہ بھی کہ یہ زمین جو ہے یہ جو کرہ ہے اور فضا کے اندر ہے بالکل ایسے جیسا چاند یہ فضا کے اندر ہے, یہ زمین بھی فضا کے اندر, جب چاند پر لوگ جاتے ہیں یا فضا میں جاتے ہیں ان کو زمین بھی ایسے چاند جیسا کرہ ہی نظر آتا ہے زمین, یہ ہوا کے اوپر اللہ نے ان کو قائم کیا, اس زمین کو بھی ہوا پر قائم کیا اور گہوارہ بنا دیا. اور یہ بھی ابتدا میں اللہ نے سورج سے اس کو الگ کیا, سورج سے اس کو الگ کر کے اور اتنی دور اس کو رکھ دیا سورج سے, 9,30,00,000 میل دور سورج سے یہ دور ہے, اور چنانچہ زمین کے اندر کا مواد اب بھی گرم ہے. خدا جانے لاکھوں سال پہلے کا یہ ٹکڑا الگ ہوا ہوا اب بھی اندر اس کے لاوا ابلتا ہے اندر, اور اس کے ارد گرد خدا تعالی نے 400 میل تک 500 میل تک ہوا کا یہ خول چڑھا دیا, اور ارد گرد پانی کو بچھا دیا. یہ اس تپش کے بعد جیسا بخار ہوتا ہے پسینے آتے ہیں, اور تھوڑا سا حصہ اس کا کھلا رکھا اور باقی پانی 14 کروڑ مربع میل تک پانی پانی پھیلا ہوا اور تھوڑا سا حصہ یعنی 1/8 حصہ خشکی ہے، باقی سب پانی ہے، الگت یہ پانی رکھ دیا اللہ. لیکن آج بھی زمین کے اندر یہ جو اندرونی اس کا ماحول ہے وہ آتشین ہے، اس لیے لاوے کہیں کہیں پھوٹتے رہتے ہیں، اللہ قدرت کی نشانیاں بتلاتا رہتا ہے. اور زمین کے اندر کی بات کو بھی کوئی سائنسدان نہیں معلوم کر سکے کہ کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 6 یا 8 میل تک جا سکیں، آگے نہیں گئے. 8 میل کے آگے کیا ہے زمین کے اندر ابھی تک یہ نہیں ہے. کوششیں کر رہے ہیں کہ اور آگے جائیں اور آگے کی بات بھی معلوم کریں کہ کیا ہے. بہرحال تو یہ اللہ نے اس کو ایک گہوارے کی، تو گہوارہ اس شکل میں جیسا کہ جدید معلومات ظاہر کرتے ہیں تو یہ بہت ہی معنی خیز لفظ بن جاتا ہے. گہوارے میں جیسا بچہ آرام، انسان آرام کرتے ہیں اس پر. اور پھر زمین کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالی نے پہاڑ رکھ دیے ہیں، یہ نشانات ہیں زمین، ان سے انسان کے مفاد وابستہ ہیں اور انسانی حیات منظم ہوتی ہے، اس کے اندر ڈسپلن قائم ہوتا ہے، انتشار نہیں پیدا ہوتا اور ضروریات انسان کی مہیا ہوتی رہتی. یہ پہاڑ اگر نہ ہوتے زمین میں جگہ جگہ تو انسان کی حیات مضطرب ہوتی، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، تاکہ تم راہ باؤ. جگہ جگہ نشانات بنا دیے ہیں، اونچ نیچ رکھ دی ہے، مختلف راستے بنا دیے ہیں، آسانیاں انسانوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں. وہ ہے خدا کی ذات جو خالق ارض و سما ہے، اور وہ جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا ہے، یہ بادل کی طرف سے، بادل کو بھی آسمان کہا جاتا ہے، اور یہ فضا کو بھی، بلند چھت کو بھی آسمان عربی زبان میں کہتے ہیں، اور یہ جو نیلگون نظر آتا ہے اس کو بھی آسمان کہتے ہیں. آسمان کی طرف سے وہ بادل سے اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے، لیکن حکم عالم بالا کی طرف سے آتا ہے تو تب نزول بارش ہوتی ہے، ویسے نہیں. پھر ہم نے اس کے ساتھ زندہ کیا خشک زمین، یا پانی برستا نہیں ہے تو بیاب ہو گیا ہو جاتی ہے زمین، خشک ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پانی برسا کر اس کو زندہ کرتا. تو دیکھو جس طرح اللہ پانی برسا کر مردہ زمین کو اور خشک زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس میں پودے، اناج، سبزیاں، پھل پھول پیدا ہو جاتے ہیں، رونق ہو جاتی ہے، انسانوں اور جانداروں کے لیے روزی کے اسباب نکل آتے ہیں. تو اسی طریقے سے فرمایا کذالک تخرجون، اب جیسا بارش برسا کر زمین سے پودوں کو نکالتا ہے، اسی طرح تم کو دوبارہ قبروں سے نکالے گا. یہی چیز اسی کو دلیل سمجھو، جو پودے کیسے وہ نکال دیے، درخت زمین سے کیسے نکال دیے، پانی برسا کے، وہاں بھی حکم ہوگا تو زمین سے نکال دے گا اور دوسرے جان کا وہ سلسلہ پیش آئے گا. یہ بعض بعد الموت پر بھی دلیل ہوگی. اور قدرت کاملہ کے دلائل ملاحظہ فرمائے کہ اللہ نے فرمایا کہ والذی خلق الازواج کلہ، وہ ذات جس نے بنائے ہیں جوڑے سب قسم کے، ہر تمام جانداروں میں نر اور مادہ پیدا کیے، یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے طرح طرح. علاوہ اس کے یہ پودوں کے اندر بھی اس قسم کی بات رکھی ہے کہ پودوں کے اندر بھی نر و مادہ ہوتا. آپ کھجور کا دیکھ لیں، ایک نر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے. وہ نر کا بور جب وہ مادہ پر پھینکا جاتا ہے تو خدا تعالیٰ پھل اس کے اندر پیدا کرتا. یہ ہے نباتات کے اندر بھی اللہ نے. اور پھر جوڑا بہیمانہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر چیز کی زد اس کا جوڑا ہے، سیاہی ہے تو اس کا جوڑا جو ہے وہ سفیدی ہے، طول ہے تو اس کا یعنی کمی اس کا جوڑا ہے، دنیا ہے تو عقبہ ہے اس کا جوڑا ہے. اس طریقے سے نیکی کے ساتھ بدی، اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ نے پیدا کر دیے، اور تقابل کی شکل میں، اور ویسے جنسی شکل کے اندر بھی اللہ نے تمام جانوروں کے اندر اور نباتات کے اندر بھی اللہ نے یہ بات رکھی ہے. یہ اس کی کمال قدرت کی نشانی ہے کہ جوڑے سب پیدا کیے. اور علاوہ اللہ کے انعامات میں سے یہ بات بھی ملاحظہ کریں کہ جعل لکم من الفلک، تمہارے لیے کشتیوں سے اور جانوروں میں سے اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں تاکہ تم ان پر سواری کر سکو. اب پانی کے اندر سواری کشتیوں پر ہوتی ہے، بحری جہازوں پر ہوتی ہے، بادبانی جہازوں پر ہوتی ہے. پہلے بادبانی تھے، اس کے بعد اسٹیمر بھی آ گئے، بڑے بڑے وزن کے جہاز، بڑی بڑی چیزوں کو اٹھا کر، مشینری کو اٹھا کر ایک ملک سے دوسرے ملک تک پہنچا دیتے ہیں. یہ پانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو چلا دیا ہے. طرح طرح کے جہاز ہیں، کشتی ہیں، اسٹیمر ہیں، اور جانوروں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے جانور بنائے جو تمہاری خدمت انجام دیتے ہیں. بعض جانور تو ایسے ہیں، یہ قیامت تک اللہ نے خیر و خوبی ان کی پہچانیوں سے باندھ رکھی ہے. اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، یہ ہمیشہ باربرداری اور سواری کا کام دیتے رہیں گے. یعنی ان کی ضرورت کسی وقت ختم نہیں ہوگی. بعض علاقے، بعض جگہیں اور بعض خطے ایسے ہیں کہ وہاں یہی جانور ہی کام دیتے ہیں. اگرچہ جدید ایجادات نے بہت کچھ مستغنی کر دیا ہے کہ بڑے بڑے بوجھ جو یہ جاندار اٹھا کر لے جاتے تھے، اب وہ مشینری کے ذریعے، موٹروں کے ذریعے اور یہ دوسری سواریوں کے ذریعے وہ سامان منتقل کیا جاتا ہے. لیکن بہرحال تمام زمین پر ان کی بھی ضرورت باقی رہے گی قیامت تک. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، گوڑوں کی پہچانی کے ساتھ اللہ نے خیر کو باندھ رکھا، یعنی ان کی پہچانیوں کے ساتھ خیر باندھی ہے. یہ خدمت گزار جانور ہیں، اور اونٹ بھی ایسے ہی ہمیشہ انسانوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور پھر ان کی غذا کا سامان بھی مہیا کرتے ہیں، اور ان کے لیے پشم کے ذریعے بھی ان کی خدمت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو یہ کیسے انعامات اور کیسی خوبی کی چیزیں اور تمہارے آرام کی چیزیں پیدا کر دی ہیں جن پر تم سواری کرتے ہو. ساتھ ہی تعلیم بھی دی تاکہ تم ان ایسی سواریوں کی پشت پر یا کشتیوں کی پشت پر تم سوار ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ آرام سے، کہ اللہ نے کتنی مہربانی فرمائی اور کس طرح ہمارے آرام کے لیے اس نے ان سواریوں کو پیدا کر دیا. کیا ہم ان پر سوار ہو کر بغیر مشقت کے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں اور اپنے کام پورے کر لیتے ہیں، ورنہ انسان پر کتنی مشقت ہوتی اگر یہ جاندار اور یہ سواری نہ ہوتی. اللہ کا کتنا احسان ہے. فرمایا کہ انسان کا فرض ہے وَتَقُولُ، جب تم سواری کی پشت پر بیٹھو، اونٹ ہو، گھوڑا ہو، گدا ہو، سائیکل ہو، موٹر ہو، ہوائی جہاز ہو، کوئی بھی ہو جس کی پشت پر تم بیٹھ جاؤ آرام سے، تمہارا فرض ہے کہ یہ کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کر دیا ہمارے لیے اس کو، ورنہ ما کنا لہ مقرنین، ہم تو ان چیزوں کو قابو کرنے والے نہیں تھے. ہماری کیا طاقت تھی کہ اونٹ جیسے سرکش جانور کو ہم قابو میں لا سکتے، یا ہماری کیا طاقت تھی کہ ہم لوہے کو اس قدر رام کر دیتے اور اس قدر مشینری بنا کر اور ہم اس کو چلا دیتے کہ وہ ہماری خدمت کرتا رہے. ہماری کیا طاقت تھی کہ پیٹرول سے ہم یہ کام لے سکتے. یہ سب خدا کی مہربانی. لوہا بھی تابع کر دیا، پیٹرول بھی تابع کر دیا، ہوا کو مسخر کر دیا، بھاپ کے ذریعے یہ چیزیں سواریاں دوڑتی پھر رہی ہیں، بھاپ بن رہی ہے، پیٹرول کام دے رہا ہے، ڈیزل کام دے رہا ہے، کہیں تیل کام دے رہا ہے، کہیں بھاپ کام دے رہی ہے. لوہا تو اس قدر اللہ نے مسخر کیا کہ لوہے کے بغیر تو کوئی گھر خالی نہیں ہے، کوئی چیز خالی نہیں ہے، کوئی دروازہ لوہے سے خالی نہیں ہے، کوئی چیز جو تیار ہوتی ہے مشینری لوہے سے خالی نہیں. خدا نے ایسا مسخر کر دیا، انسان اس طرح اس سے کام لے رہے ہیں. جانداروں کی پشت پر ہو یا دوسری مصنوعی چیزوں کی پشت پر، جب تم سواری پر بیٹھتے ہو، تمہارا فرض ہے کہ خدا کی نعمت کو یاد کرو، اور کم سے کم زبان سے یہ کہو. یہ ضروری ہے انسان کے لیے، ادب سکھایا گیا. پاک ہے خدا کی ذات جس نے ان چیزوں کو ہمارے قابو میں کر دیا، ورنہ ہماری کیا طاقت تھی کہ ہم ان کو قابو میں کر سکتے. یہ محض خدا کا احسان ہے. بھاری جہاز میں سوار ہو گئے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ہوا کی فضا میں سوار ہو گئے. سبحان الذی سخر لنا ہذا, خدا کی ذات پاک ہے, بے عیب ہے, جس نے ان مشکل ترین چیزوں کو, سرکش چیزوں کو خدا نے ہمارے مسخر کر دیا, تابع کر دیا. ہم اس سے خدمت لے رہے ہیں جس طرح چاہتے ہیں. ہمارے بس میں یہ نہیں تھا کہ ہم ان کو قابو میں کرتے, اگر خدا کی مہربانی نہ ہوتی. یہ ہواؤں کو مسخر کرنا, یہ جانداروں کو یا دوسری چیزوں کو, اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کو مسخر کیا, ورنہ انسان کی کیا طاقت تھی ان کو مسخر کرنے کی. اب بھی جب کہیں بگاڑ پیدا ہو, مشینری بگڑ جائے, پھر کیا ہوتا ہے؟ وہیں انسان تباہ ہو جاتے ہیں, سارا برباد ہو جاتا ہے. یہیں سے انسان کی عاجزی ظاہر ہوتی ہے. اور فرمایا کہ یہ کہو جب سواری کی پشت پر بیٹھتے ہو, سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا له مقرنین. اور ساتھ ساتھ فرمایا انا الی ربنا لمنقلبون, بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف پھر کر جانے والے. سواری پر سوار ہو, یہ مادی سفر جب اختیار کرتے ہو تو آخرت کے سفر کو بھی یاد رکھو. آج اونٹ کی پشت پر یا سائیکل یا موٹر یا ہوائی جہاز پر ہم سفر کر رہے ہیں, تو کل ایک دوسرا سفر بھی پیش آنے والا ہے, اور یہ قدیم زمانے سے برابر جاری ہے. انا الی ربنا لمنقلب, ہر ایک کو اس سواری پر بھی سوار ہونا ہے جس کو انسان اٹھا کر کے لے جاتا ہے. کل وہ سواری بھی آئے گی, انسانوں کے کندھوں پر سوار ہو کر انسان جاتے ہیں, وادی خاموشا کا سفر اختیار کرتے ہیں. یہ جنازہ اٹھتا ہے, اس پر انسان پڑے ہوتے ہیں, اس کو بھی یاد کرو. ایک اور سفر بھی درپیش ہے آنے والا, اور ہر انسان کو دو چار ہونا ہوتا ہے. یہ مادی سفر کے ساتھ اس عالم آخرت کے سفر کو بھی یاد کرو, اور زبانوں سے اقرار کرو انا الی ربنا لمنقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين اور ٹھہرایا ان لوگوں نے اس اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ, بے شک انسان البتہ بہت ہی ناشکر گزار ہے. کھلا کیا بنا لیا اس نے اس میں سے جس کو وہ پیدا کرتا ہے بیٹھیے, اور چنا ہے تم کو بیٹوں کے ساتھ, اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے ایک کو اس چیز کی جو بیان کرتا ہے رحمان کے لیے مثال, تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ اور وہ گھٹ رہا ہوتا ہے غم کی وجہ سے. بھلا وہ جس کو نشو نما دی جاتی ہے زیور کے اندر, اور وہ جھگڑا کرنے کے اندر بھی صاف بات نہیں کر سکتی. اور ٹھہرایا انہوں نے فرشتوں کو وہ جو کہ اللہ کے بندے ہیں عورتیں, کیا یہ حاضر تھے, حاضر ہوئے تھے ان کی پیدائش کے وقت؟ لکھ لی جائے گی ان کی شہادت اور ان سے پوچھا جائے گا. اور کہا انہوں نے اگر چاہے رحمان تو نہ ہم عبادت کریں ان کی نہیں ہے ان کو اس کا کچھ علم نہیں ہے، یہ مگر اٹکل دوڑاتے، کیا ہم نے ان کو یا ہم نے ان کو دی ہے کوئی کتاب اس سے پہلے، پس وہ اس کو مضبوطی سے پکڑنے والے ہیں؟ نہیں، بلکہ کہا انہوں نے کہ پایا ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک راستے پر، اور ہم ان کے نقش قدم پر راہ پانے والے ہیں، اور اسی طریقے سے نہیں بھیجا ہم نے تو اس سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈر سنانے والا، مگر کہا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے کہ بے شک ہم نے پایا ہے اپنے آبا و اجداد کو ایک راستے پر، اور بے شک ہم ان کے نقش قدم پر ان کی اقتداء کرنے والے ہیں۔ کہا اس نے، اس پیغمبر نے، اگرچہ لاؤں میں تمہارے پاس زیادہ ہدایت کی بات اس سے اس پر پایا تم نے اپنے آبا و اجداد کو، کہا انہوں نے بے شک ہم اس چیز کے ساتھ جو تم کو دی گئی ہے اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، بس ہم نے انتقام لیا ان سے، بس دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں۔ قرآن کریم کی صداقت و حقانیت وحی الہی ہونا، اس کے بعد پھر نبوت کے سلسلے میں اللہ کے نبیوں کے ساتھ ٹٹھا اور تمسخر کرنا کافروں کا اور نافرمانوں کا، پھر خدا کی گرفت کا ذکر، اور پھر دلائل قدرت اللہ تعالی نے پہلے بیان فرمائے جن کو سامنے رکھ کر انسان اللہ تعالی کی توحید کو سمجھ سکتا ہے، وہ دلائل اللہ نے بیان فرمائے، اور وہ انعامات ہیں جو اللہ نے مخلوق کو عطا فرمائے ہیں خصوصاً انسانوں۔ اب شرک کرنے والوں کا رد دلائل قدرت میں اور دلائل توحید میں جو لوگ غور نہیں کرتے، خدا کی توحید کو نہیں پہچانتے، ان کا اللہ تعالی نے رد فرمایا ہے کہ دیکھو اتنے واضح دلائل کی موجودگی میں پھر یہ لوگ شرک کی قبیح صورتوں کو اختیار کرتے ہیں، وجعلوا له من عبادی، اور ٹھہرایا ہے ان لوگوں نے اس اللہ تعالی کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ، خدا تعالی کا کے ساتھ شریک بنایا اور اس کے بندوں میں سے ایک حصہ خدا کے لیے بطور اولاد کے تجویز کیا ہے انہوں نے۔ یہ شرک کرنے والوں کی ایک ہی شکل و صورت، یہ جو اولاد کی شکل میں وہ خدا تعالی کے لیے یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا کی اولاد ہے، مثلا فرشتے خدا کی بیٹی ہیں، یا مسیح علیہ السلام خدا کے فرزند ہیں اور بیٹے ہیں، یا عزیر علیہ السلام جیسا یہودیوں کا ایک فرقہ اس بات کو مانتا تھا، یا اور دوسرے مشرک جو اسی طریقے سے مخلوق میں سے کسی کو خدا کی اولاد کے طور پر تجویز کرتے ہیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا کتنی بڑی گستاخی ہے اور کتنی بے ادبی ہے کہ وہ خدا کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک حصہ اس کے لیے تجویز کرتے ہیں، بیٹے یا بیٹیوں کا، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو خدا کی شان کے بالکل لائق نہیں ہے، یہ تو مخلوق کی صفت ہے، یعنی صاحب اولاد ہونا، بیٹے اور بیٹیوں والا ہونا، یہ تو انسانوں کی اور مخلوق کی صفت ہے، اللہ کے بارے میں کس طرح انہوں نے یہ چیز تجویز کی؟ اور یہ حادث ہونے کی نشانی ہے اور مرکب ہونے کی نشانی ہے، تو خدا کی ذات تو مادہ اور مادیت سے بالکل پاک اور مبرہ ہے، وہ حادث نہیں ہے، قدیم ہے، وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، یہ تمام چیزیں نقص والی ہیں اور عیب والی ہیں جو اللہ تعالی کے لیے یہ لوگ تجویز کرتے ہیں، اولاد تجویز کی جاتی ہے کہ بڑھاپے میں سہارا ہو یا نسل اس سے چلتی رہے اور انسان اپنا بقا نسل کے عنوان میں سمجھتا ہے کہ ذات پر انسان کی فانی ہے مگر سلسلہ اس کا چلتا رہتا ہے، کس طریقے سے اس کو ایک حیات حاصل ہوتی ہے، اور خدا تو مستغنی ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، وہ عزت والا ہے، قوت والا ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور یہ چیزیں خدا کے لیے تجویز کرنا یہ بالکل عقل کے بھی خلاف ہے، بالکل بے سمجھی والی باتیں ہیں جو یہ مشرک لوگ خدا کے لیے تجویز کرتے ہیں۔ اگر اولاد جو ہوتی ہے تو وہ باپ کا ایک جز ہوتا ہے، تو الیاذ باللہ یہ اولاد جو تجویز کرتے ہیں تو یہ خدا کا جز بنے گا، تو اجزاء سے مرکب ہوگا، تو جو چیز اجزاء سے مرکب ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، نو پیدا ہوتی ہے، وہ قدیم نہیں ہوتی، حالانکہ خدا تو ازلی ہے، ازلی اور ابدی ہے اس کی ذات۔ اور یہ ہے کہ اولاد میں اور ماں باپ میں مجانست ہوتی ہے، ہم جنس ہوتے ہیں، تو خدا کی تو کوئی جنس نہیں ہے، اس کے لیے یہ تجویز کرنا، وہاں تو صرف خالقیت اور مخلوقیت کا تعلق ہے، نہ کہ والدیت اور مولودیت کا، یہ ہم جنس ہونے والی بات کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور پھر اولاد کے تجویز کرنے میں جو فرشتوں کو خدا تعالی کا کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، تو لڑکیاں بے اعتبار قوا کے کمزور ہوتی ہیں لڑکوں کے مقابلے میں، پھر آگے اللہ تعالی نے اس کا تجزیہ کیا ہے کہ اپنے لیے جس بات کو پسند نہیں کرتے، اولاد میں سے صرف بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، بیٹیوں کو اپنے لیے پسند نہیں کرتے، بلکہ بعض اوقات وہ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور برا مناتے ہیں کہ بیٹی ہو جائے، تو اللہ کے لیے کس طریقے سے اس بات کو تجویز کرتے ہیں؟ یہ بات سراسر بے عقلی اور بے وقوفی کی بات ہے کہ جس کو ایک گھٹیا سمجھ رہے ہیں اور وہ اپنے لیے پسند نہیں کرتے، تو خدا کے لیے کس طریقے سے اس کو ناقص اور ایک گھٹیا چیز کو خدا کے لیے اس کی اولاد بنانے پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ اسی لیے ارشاد ہوا ان الانسان لکفور مبین، انسان بہت سری ناشکر گزار ہے، وہ خدا کی نہ نعمت کو دیکھتا ہے، نہ ان دلائل کو دیکھتا ہے، نہ اپنی حیثیت کو دیکھتا ہے، نہ خدا کی شان رفیع کو دیکھتا ہے کہ وہ تو بلند و برتر ازلی اور ابدی ہستی ہے، وہ صمد اور بے نیاز ہے، اس کے لیے ایسی اولاد تجویز کرنا کتنی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ کیا بنا لی ہے اس نے اس میں سے جس کو وہ پیدا کرتا ہے بیٹی ہے، اور تم کو منتخب کیا ہے بیٹوں کے ساتھ، یعنی اپنے لیے تو اس نے بیٹیاں رکھی جو تمہاری نگاہ میں وہ گھٹیا ہیں اور کمزور ہیں، اور تم کو بیٹوں کے ساتھ اس نے یعنی منتخب کیا ہے اور برگزیدہ بنایا ہے، کتنی گھٹیا بات تجویز کر رہے ہو اپنے اس زام باطل کے اندر اور غلط خیال کے اندر خدا تعالی کے بعد کے بارے میں۔ اور جس وقت ان میں سے بعض کو، ان میں سے کسی کو خوشخبری دی جاتی ہے اس چیز کی کہ جس کی یہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتا ہے، یعنی بیٹی کی، رحمان کے لیے، خدا رحمان کے لیے جس اولاد کو یعنی بیٹیوں کو تجویز کرتا ہے، فرشتوں کو بیٹیاں کہتا ہے، اگر اس کو خوشخبری دی جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم کی وجہ سے وہ گھٹنے والا ہوتا ہے، قزیم بہت غم اس کو لاحق ہوتا ہے، پیچ و تاب کھاتا ہے۔ اور پھر دوسری جگہ میں یہ آتا ہے سورہ نحل میں، اس وقت ہی سوچنے لگتا ہے کہ ابھی سے چل کر کے اس کو زندہ درگور کر دے، یا ذلت کو برداشت کرتے ہوئے اس کو زندہ رہنے دے، ایسے خیالات سوچنے لگتا ہے۔ دیکھو انسان کی گھٹیا ذہنیت اور بےہودہ ذہنیت کس قدر ہے، تو خدا کے لیے تجویز کرنے سے شرماتا نہیں، اپنے لیے تو اس کو حال سمجھتا ہے، بلکہ بعض مشرکین کے بارے میں آتا ہے کہ بیٹی گھر پیدا ہوتی تھی تو بھاگ جاتے تھے گھر سے، جیسا کہ امام جاہز نے کتاب البیان و تبیین میں لکھا ہے کہ ایک عورت تو کہہ رہی ہے کہ مان ابھی حمزہ تلا یا تینا یبی تو فی بیت الذی تلینا، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا کہ وہ گھر ہی نہیں آتا اور پڑوسیوں کے گھر میں راتیں گزارتا، اور اس وجہ سے غصے میں ہو گیا، غضبان اللہ نلد البنینا، اس بات پر ناراض ہو گیا کہ ہم بچے نہیں جنتی، صلاح مازا کا بے دینا، بخدا یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو ہماری اختیاری بات نہیں ہے، نحنو کا ذر لما کا ذرا پینا، عورتوں کی مثال تو کھیتی کی مثال ہے، جس قسم کا بیج اس کے اندر ہوتا ہے اسی قسم کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے، تو یہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری صورت پر کیسے وہ ناراض ہوتا ہے اور گھر سے بھاگ جاتا ہے، گلا کیا اس عورت نے اور یہ بات بیان کی اور اپنی بے اختیاری کا ذکر کیا، تو فرمایا ان کا حال تو یہ ہے، اور پھر یہ دیکھو کہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہیں تو ایسی مخلوق کو، اومن یونشو فی الحلیت، بلا وہ مخلوق جس کو نشو نما دی جاتی ہے زیور کے اندر، اور وہ بات چیت اور جھگڑے کے اندر بھی بات پوری طریقے سے نہیں کر سکتی، یعنی اس کو مطلب یہ ہے کہ خدا کے لیے تجویز کرتے ہیں، یعنی بیٹیوں کو، عورتوں کو تو زیور کے اندر ہی ان کی نشو نما ہوتی ہے ہمیشہ، اسی کو وہ زیادہ پسند کرتی ہیں، زینت کو اور زیور کو ہمیشہ اس کے اندر ان کی نشو نما کی جاتی ہے، اور بات کرنے کے اندر بھی مرد کے مقابلے میں وہ صریح نہیں ہوتی، یہ عام نوع اور صنف کا ذکر ہے، شخصی طور پر ہو سکتا ہے کہ بعض عورتیں زیادہ مقرر ہوں مردوں کی بنسبت یا زیادہ ذہین ثابت ہوں، لیکن یہ شخصی چیزیں ہوتی ہیں، عام نوع انسانی میں جو عورتوں کی صنف ہے مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، بات چیت کرنے میں بھی، دوسرا مشقت کے کام کرنے میں بھی، تقریر کرنے میں بھی، اور عوارضات بھی ان پر ایسے لائق ہوتے ہیں کہ بعض اوقات بات کرنے میں چڑچڑا پن زیادہ پیدا ہو جاتا ہے عورتوں میں، مرد تو برداشت بھی کر لیتے ہیں لیکن عورتیں بعض اوقات بہت چڑچڑی ہو جاتی، اور کیونکہ عوارض بھی ان کو لاحق ہوتے رہتے ہیں، اعصابی وہ دباؤ کے تحت ہوتی ہیں، نروس سسٹم ان کا کمزور ہوتا ہے، اس واسطے فرمایا بات چیت کرنے کے اندر اتنی صریح نہیں ہوتی، عام عورتوں کا ذکر ہے، خاص نہیں، خاص تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں لیکن عام نوع انسانی میں ایسا ہی ہے، زیور کے اندر نشو نما پانا، مردوں کے لیے تو پابندی ہے کہ وہ سونے یا چاندی کا زیور نہیں استعمال کر سکتے، عورتوں کے لیے پابندی نہیں، اجازت ہے، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کے متبنہ کے بیٹھے تھے، چھوٹے تھے، کو زخم آ گیا، حضور نے ان کا زخم صاف کیا خون سے اور ساتھ فرمایا اسامہ اگر بیٹی ہوتی تو ہم اس کو زیور پہناتے، معلوم ہوا کہ عورتوں کے لیے یہ بات مناسب ہوتی، ہم اس کو زیور بھی پہناتے لیکن یہ تو لڑکا ہے، تو زیور کے اندر چنانچہ یہ فیشن اور لباس اور زیور اور رنگت یہی چیزیں عورتوں کا زیادہ مقصود ہوتا ہے، سرخی پاؤڈر اور یہ بناؤ سنگار اسی چیز نے تباہ کیا، پیچھے صدر ایوب کے زمانے میں اسمبلی کی ایک عورت بھی ممبر تھی، آج بھی ہیں، تو وہ 30 دن جب اجلاس اسمبلی کا رہا تو ہر دن وہ نیا لباس پہن کر آتی تھی اسمبلی، حتیٰ کہ اس چیز کو اخبار والوں نے محسوس کر کے نوٹ کیا، 30 دن آئی، 30 دن ہی نیا لباس پہن کر کے آئی، ہر دن نیا لباس، کوئی اس کو اور فکر ہی نہیں، نیا سوٹ ہی پہننے کی فکر ہے، مطلب یہ تو حالت ہے، زیب و زینت بناؤ سنگار اور یہ رنگت جو ہے سونے کی رنگت ہو یا زعفران کی، یہی چیزیں مہلک ہوتی ہیں، تو بلا جو زیور کے اندر نشو نما پاتی ہے اور بات کے اندر بھی وہ صریح نہیں ہے، ایسی چیزوں کو خدا کی طرف منسوب کرنا یہ کتنا گھٹیا تصور ہے اور کتنی غلط بات ہے. پھر اس کے علاوہ دیکھو کہ ان مشرکوں نے اور بھی کتنا غلط عقیدہ بنایا ہوا. جعل الملائکہ فرشتوں کو جو کہ اللہ رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا. عورتوں کی فرشتے خدا کی بیٹی ہیں, الملائکہ تو بنات اللہ یعنی خدا کی بیٹی ہیں, فرشتوں کو عورتیں بنا لیا حالانکہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں. اور فرشتے جو ہیں نہ وہ مذکر ہیں نہ مؤنث ہیں, لیکن احتراماً ان کو مذکر کے لفظ کے ساتھ ہی تعبیر کیا جاتا. ان کو عورت کہنا یہ تو نقص ہے اور عیب ہے ان کے حق میں, اور گستاخی ہے, بے ادبی ہے. انہوں نے فرشتوں کو عورتیں بنا دیا. اللہ نے فرمایا کیا جب ان کی پیدائش ہو رہی تھی تو یہ لوگ موجود تھے وہاں, جن کے سامنے پیدا ہوئے تھے وہ فرشتے جو ہیں وہ عورتیں بنائی جا رہی تھی. فرمایا غلط کہتے ہیں, ان کی یہ باتیں لکھ لی جائیں گی, ان کی گواہی اور ان سے پوچھا جائے گا. یعنی یہ عقل اور نقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور ایسے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور غلط باتوں کو منسوب کرتے ہیں. یہ رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو خدا کے لیے جز بنایا اس کا جز تو ہو ہی نہیں سکتا, نہ اس کو ضرورت ہے اس کی, وہ مبرہ اور منزہ ہے, اور یہ حقیقی اولاد بھی نہیں ہو سکتی اور بناوٹی اولاد بھی نہیں ہو سکتی. یعنی جس کو بمنزلہ اولاد کے بنا کر اس کو اختیار دے دیے جائے, جیسے عیسائیوں کا بھی عقیدہ ہے, بیٹا بنا لیا ہے یعنی خود مختار بنا لیا ہے کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی کرتا ہے, یہ عقیدہ بھی باطل ہے اور شرکیہ ہے سراسر. اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا لوگوں کی حاجت براری کا, مشکل کشائی کا, وہ سب خود بخود خدا تعالیٰ کرتا ہے. دونوں طریقے میں خدا کے لیے اولاد نہیں, نہ حقیقی اولاد ہو سکتی ہے, یہ تو بہت شدید نقص اور عیب ہے, اور نہ مجازی اولاد ہو سکتی ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے ایسا اپنے ماتا بنانے کی کہ وہ لوگوں کی حاجت براری کریں. اور یہ دنیا کے بادشاہ اور عمراؤں پر قیاس کر کے اس قسم کا تصور مشرک لوگ رکھتے ہیں. اللہ نے سب کی تردید فرمائی ہے. اور پھر فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہنا یہ بھی عیب کی بات ہے جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے. شرک کرنے والوں کی ایک اور بےہودہ دلیل, اور کہا انہوں نے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے, ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں یا نظر و نیاز کرتے ہیں یا ان کو ضرورت کے وقت پکارتے ہیں اپنی حاجتوں میں, تو اگر خدا رحمان نہ چاہتا تو ہم کبھی بھی یہ نہ کرتے, وہ ہم کو روکتا نہیں ہے, اس سے بند نہیں کرتا, تو معلوم ہوا کہ یہ بری بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کچھ علم نہیں ہے, تک سے بات کرتے ہیں. بند کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے والے کو فوراً ہی پکڑ لے اور اس کے ہاتھ کو روک دے یا قوت سلب کر دے, ایسا نہیں کرتا, یہ حکمت کے خلاف ہے. روکنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون نازل کرتا ہے, وہی نازل کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ یہ کام نہ کرنا, اگر یہ کام کرو گے تو اس میں یہ خرابی آئے گی, انجام خراب ہوگا. یہ نہیں ہے کہ برا کام کرنے والے کو فوراً روک دے, اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ ہی پکڑ لے. یہ کیا تصور ہے روکنے کا, یہ تو جبر ہے, جبر تو امتحان کے منافی ہے, جبر نہیں کرتا. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ برا ہے, اگر ہماری یہ رسومات بری ہیں تو خدا ہم کو روکتا کیوں نہیں, تو یہ بھی بڑی غلط بات ہے اور بےہودہ بات ہے. روکنے کا یہ معنی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق اور طاقت دیتا ہے جس قسم کا کام انسان کرنا چاہے, لیکن وہ واضح کر دیتا ہے کہ اس کا انجام یہ ہوگا. من چاہ فلیو من من چاہ فلیکفر, بھی تمہارا جی چاہے تو تم کفر کی بات اختیار کر لو, اختیار سلب نہیں کیا جائے گا. نولی ما تولی, جدھر جاؤ گے ادھر جانے کی قوت طاقت دے دی جائے گی, لیکن بالآخر یہ ہوگا نصری جہنم مساد مسیح, آخر کار انجام اس کا دوزخ ہوگا, وہاں پہنچنا پڑے گا. یہ بھی بات ساتھ واضح کر دی گئی, لیکن اختیار کسی کا سلب نہیں کیا جاتا, کیونکہ یہ دار الامتحان ہے دنیا, اس میں ہر قسم کی بات کا اختیار اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ اپنے اختیار سے جو بات انسان اختیار کرے نتیجہ اس کا آگے آ جائے گا. کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ